چلیے وتجدون مسلدا لم آمر ولم تسونی، کہنے لگا اپنی قوم کے مقتولین کے اندر تم مسلح پاؤ گے جن کے ناک کان کٹے ہوں گے، میں نے تو حکم دیا نہیں لیکن مجھ کو برا بھی لگا، برا نہیں لگا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، ابو سفیان نے ان کے منہ پر شاید تمسی ماری اور یہ کہا ارے اوقف شخ مزہ. کسی شخص نے کہا مرے ہوئے سے یہ کہیں کیا جاتا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا میری غلطی ہوگی، کسی سے ذکر نہ کرنا، لیکن تاریخ نے اس واقعے کو محفوظ کر لیا. آج تک سیر کی کتابوں میں اس کا تذکرہ مسلسل چلا آ رہا ہے. چلیے، یہ تاریخ کسی بات کو معاف نہیں کرتی، اس کی انسان کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. چلیے، وبه قال اخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر رضي الله تعالى عنه قال اشتبه الخمر يوم احد الناس ثم قتلوا شهداء يوم احد يوم احد الناس سنسل بتجف ثم قتلوا شهداء وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي ابراهيم. ایک تو تم توبہ کرو، تم میں جو زعم تھا کہ مجھے پڑھنا آتا ہے اسے توبہ کرو، تم کو آتا نہیں. بڑی بے برکتی ہوتی ہے اس بات سے کہ آدمی سوچنے نہیں کچھ آتا ہے، کہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ سے مدد لے کے بیٹھتے ہیں اور کیا ہے، اللہ مدد کرے، یہ ان کی مدد کے کچھ نہیں. چلیے، پرسوں ایک بات آئی وہ نظر کے سامنے نہیں آئی تھی، تو یہی ہوا کہ اللہ میں تو بیان شروع کروں گا اب آپ کی مدد. اللہ نے ایسے کہلوا دیا جیسے سب باتیں یاد آتی گئیں، اور اس سے اچھا کہلوایا جو دیکھنے کے بعد ہوتا، کیونکہ دیکھنے کے بعد تو بس جو لکھا تھا اس کی تقلید میں کہا جاتا، اور اللہ نے اپنی طرف سے مدد فرمائی، تعبیر اچھی عطا فرما دی. چلیے، ایک بات سن، نہ تو اچھا لگتا ہے، نہ تیری آواز اچھی لگتی ہے، نہ تیرا انداز اچھا لگتا ہے. کہہ دے اس میں میں اور کشمیری دونوں شریک ہوں، کشمیری کے گھائیں گھائیں اور میری کائیں کائیں دونوں برابر ہیں. کس کو کہاں سے خیال تھا کہ تو پڑھنا جانتا ہے؟ جا کے پوچھنا اس سے، کہہ دیے جیسے ہی اس کا خط میں نے پڑھا مجھے شبہ وہی کہہ رہا ہے کہ لڑکا پڑھنا جانتا ہے. ارے میں نے کہا میں اتنے دن تک کسی کو پڑھنے والا آسانی سے نہیں مانتا. پڑھنے والی اور چیز ہوتی ہے، یہ برادری الگ ہوتی ہے. کہاں گیا ناکروشا؟ ناکروش او ہو وہ بیٹھ نہ کہنی کو ناکن پر ناپو، کیونکہ یہ بھی ڈرتا ہے وہاں. آج کوئی کوئی پٹواتا ہوں نا تو بہت ڈانٹتا ڈپٹتا رہتا ہوں. وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو تنہائی میں ڈانٹتے ہیں، دو ہی تین بچے ہوتے ہیں اور ان سب کے سامنے ڈانٹیں گے تو میری ناک جو کٹ جائے گی، یہ پل ٹوٹ جائے گا، دشواریاں پیش آئیں گی، کم وقت کہیں گا. اب تو تجھے سب یہاں سے وہاں تک بدنام کریں گے، چل. افسوس کر رہا بچے، کاش میں کہتا اچھا میں پڑھوں گا، جب بدنام بھی ہونا ہے تو چلو اچھا. کیا بچے، یہاں تو پڑھنے کا شوق تھا، جو استاد کہتا تھا فوراً دنا دن، سوائے ترمذی کے ہر کتاب میں دنا دن. کہ ترمذی بہت حضرت بیان کرتے تھے اور وہ تسلسل ہوتا تھا کہ اس نے مجھ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. میں تو بچوں گھنٹے کے ایک گھنٹہ بعد ڈیڑھ گھنٹہ بعد اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتا. میں کوئی عادل تھا کہ پیٹ جو ہے بیل کا پایا ہے اور اس کے بعد جو ہے کون پر ہاتھ سہلاتے ہوئے جاتا ہوں، لاوا پلاوا پکھانا لا کھانا لا، جیسے معلوم ہوتا ہے سات دن کا بھوکا ہے. یہاں تو بھائی روز کے روز بیٹھے رہتے تھے وہیں کی وہیں، ڈیڑھ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اٹھتے تھے، اپنی کافی صحیح کرتے ہوتے. چلیے، کسی سے ایسی دوستی نہیں تھی دوستی تو بہت تھی لیکن کام آئے دستک چل گئی بس کسی کے حجرے میں جاتے نہیں کہ یہ بالکل اجائے بات کسی کے حجرے میں نہیں جاتا. ایک لڑکے کے پاس تفسیر حقانی تھی تو میں بیمار ہو گیا تھا ایک ہفتہ تقریباً بیمار رہا تو کافی میرا چھوٹ گیا تھا تو میں نے اس سے کہا اگر آپ تفسیر حقانی دے دیں تو میں دیکھ لوں. کہنے لگا نہیں تم ہمارا حجرا میں آ کر ہمارا بستر پر بیٹھ کر دے. سنسی نے بھائی ہم تم سے اس کے یاد مل جائے شہد یاد آ جائے ریاست نہیں ہے کیا نام تھا مولانا غریب صاحب کی عادت تھی کہ جب کوئی سید یا حافظ ہوتا تو اس کے نام کے آگے لکھتے سید فلاں حافظ فلاں. ہاں نام یاد آ گیا تو اس سے پوچھا آپ کا نام. کہنے لگا حاجی مفیض الدین. سب بچے ہنس پڑے اپنے کو حاجی کہہ رہے ہیں تو حاجی تھے. تو بچوں میں ایک دن ان کے بستر پہ بیٹھ کے دیکھا تو مجھ کو مزہ نہیں آیا. میں تو بات کر پھر کہیں سے ساوی لایا مانگ مونگ کے چرا کے ایک صاحب نے چرا کے دی کہاں سے اپنے استاد کے یہاں سے. پھر بیان القرآن لایا بس اس کو دیکھ داخ کر کے جیسا کیسا ہو گیا مالک کے کرم سے. بہرحال استاد بھی ہوتا ہے تعلیم کیون رکھتے تھے. اگر بچوں بکس میں رکھتا تو وہ چھوٹا بکس جو ہے 5 روپے والا خیال دن 5.25 کا تھا یہ بکس آیا یہ چارہ نے کم کا تھا یاد میرا بھی یاد دور ہو گیا. اس کے اندر مقفل لگتا تھا 8 آنے کا تالا لایا تھا اس کو لگا کر کے جیب میں تالی رکھتا تھا کوئی اس کو کتاب کو اٹھا نہ لے جائے بہت ڈرتا تھا. چلیے بچے ایسے نہیں تھے. اب لڑکے ہو گئے چوریاں تو اس وقت بھی کرتے تھے اب اور ہی. چلیے اور اکبرنا سوبت شادی ابراہیم نبی ابراہیم پکڑے جاتے ہیں اکثر بچے کی چوریاں کہیں اور لڑکے تو پکڑ نہیں لیتے. ارشد کو جوتا کسی نے اٹھا لیا اور میرے پاس آیا کہنے لگا کوئی میرا نیا بالکل جوتا اٹھا لے گئے. میں کیا کروں 5 دن کے بعد یا 4 دن کے آیا کہ میرا جوتا مل گیا. میں نے کہا کہاں مل گیا. کہنے لگا وہ ایک کرمنی تعلیم پہنے ہوئے جا رہا تھا. میں نے کہا اتار جوتا. بس وہ ایک دم جوتا اتار کے بھگا. کیسے پکڑ لیا ہے لیکن بچے چور کا دل آدھا ہوتا ہے. کیا ملا میں پوچھتا گزر جاتا ہے. یہاں تو جوتا ٹوٹ گیا تو 2.25 روپے کی چپل لائے وہ کوئی اٹھا لے گیا تو کچھ نہیں تھا. 12 آنے کی چپل لائے وہ کوئی اٹھا لے گیا تو پھر ننگے پاؤں پھرتے رہے. پھر نکلنا ہی بند کر دیا کہ چلو ننگے پاؤں نکلنا پڑتا ہے باہر ہی نہیں جائیں گے. جب تک اللہ پاک نے نہیں کچھ انتظام کیا کہیں گئے. مالک کا بس کرم کہ کسی سے کہنا کس سے کہتے بچے ہمارا کون مکار. چلیے وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه اوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير منه. لهجه بدل لیا رواں پڑھنے کا لہجہ ڈال لیے. جھٹکے کا لہجہ یہ نقل ہے. نقالی سے کچھ نہیں ہوتا. عرب بھی پڑھتا لیکن کچھ صاف پڑھتا. چلیے بہو خیر منی کفی نتی بربی من خود یاد عرب نے دیکھا ہے لڑکے پڑھتے ہیں عرب ایسا صاف ستھرا لگ جاتا. چلیے بہو خیر منی کفی نتی بربی من خود یاد عرب. دو دو چل چل کی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے آپس میں مقابلے کرتے ہیں پڑھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں. چلیے وَإِنْ قُتِلَ رِجْلَاهُ فَتَبَدَّلَ رَأْسُهُ وَهُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ خَمْسَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ فُسِيلَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا فُسِيلَ. خَيْرٌ مِنِّي کیا لہجہ آپ نے کہا کہ اگر وہ خیر مینی سادہ پڑھتے تو کیا حرج تھا. چلیے بس چلیے تم بسی طرح شبہ ہے گجرات میں کچھ یہ ہوگا پھیلی ہوئی ہے کہ عرب کا لہجہ پڑھو. نہ ان کو آتا ہے نہ جاتا ہے، بھی کون عربی لہجہ یہاں پڑھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، آدمی کو بس اپنی لہجے میں پڑھنا چاہیے. چلیے، تم میں اسی طرح میں دنیا بابا ماں اسی طرح پالا ہوتی نا میرا دنیا ماں ہوتی نا بابا خشن ڈبو نہ خسرا تھا اوکیلا کرا تم میں جانے لگتی ہے ہر کا کام اور یہ بارہ بندہ سے عبد اللہ جی محمد رات سے پہلی ہی بار آئی ہے نا، ہے نا، بالکل پہلی بار آئی ہے نا، چل نالا چل کبھی بالا قدسنا عبد اللہ بن محمد بالا قدسنا سفیان بن عمرو بن انس بن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد لا رايت ان قتلت فاين انا قالت الجنه بالقى تمرات في يدي ثم خاطر حتى قتل وبي قال قدسنا احمد بن مقار يونس قال قدسنا زيد قال قدسنا رام بن شقيق عن خطاب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اللہ ہی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں. ما اجیدو قاضی یاد رحمت اللہ علیہ نے قابسی کی روایت تو نقل کی ہے، ما اجی ما اجدو ایمان فہیدو، اور ایک دوسری روایت ابو محمد السیری کی نقل کی ہے، ما اجدو بغم الحمد آباد افعال سے، اس کے معنی میں کیا کوشش کرتا ہوں. سنیے، مسلمانوں کی طرف سے عذر پیش کیا اور کفار کے پیر سے بڑا تو بیزاری کا اظہار کیا. سنیے، تقدم ابھی سے بھی غلطی ہے صاحب نے مہاجر کا پکا رہے نیا ساتھ انہیں ابھی دریا حل جنہ جس کو نے ابدین سمجھا پکوتی نے سما ہوئی بہت تعلق نہیں ہے. ابھی دریا حل جنہ یہ حقیقت پر محمود ہے، اللہ نے پردہ کھول دیا ہوگا، ان کو خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنایا ہے غایت وسو کو یقین سے. چلیے، تو مذاق پکو جی نے سما ہوگی بہت تعارف ہو تو بشام دن ہوتی بنا نہیں تھی رسوں کا سمامو نے ممتان دن وہ ضرب دن اور امیہ دن بسان دن اور یہ بارہ حد دسنا مصب نے اسماعیل اور بارہ حد دسنا ابراہیم کو ساتھ دن بارہ حد دسنا دشیان اور بارہ اکبر نے خارج کی دن بھیجی بسان دن اللہ سنیہ سے تم نے ساتھ دن نبی اللہ و تعالیٰ کی نقول فقط تو آیا تم نے الاخصار دین نصب میں مصحبہ کل تک مو رسول اللہ عیسی اللہ علیہ وسلم یقنو بیا پر تمتنا فوجدنا ہم آخذے مدد ثابت لین انسانی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فارقنا في سورتنا في مصحفه وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا صعب بن ابي من خرج معه سمراد عبد الله بن ابي منافق اور ان کے اس کے 300 ساتھی مقام شوط سے لوگ واپس ہو گئے تھے. وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین فرقتن تقول نقاتلهم فرقتن تقول نقاتلهم حضور کے صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں. ایک فرقہ تو کہتا تھا ہم تین لوگوں سے ہم جو بھاگے ہیں ہم کو چھوڑ کر قتال کریں گے. وفرقتن تقول لا نقاتلهم، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ ہم اسے قتال نہیں کریں گے. گئے گئے جان دو. فنزلت حمالکم فی المنافقین فی الدین، کیا بات ہے تم منافقین میں دو گروہ بن گئے. واللہ ارقصہم بما کسبوا، اللہ ان کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے لوٹا دیا حکم کفار کی طرف. لگانا سن کے متعلق معلوم ہو چکا، آگے دوسری بات پڑھ لی. چلیے، امام بخاری نے صاحب کو اس لیے یہاں ترجمہ بنایا کہ غزوہ احد سے متعلق نازل ہوئی اور اسی کو کتاب تفسیر میں تفسیر کی مناسبت سے ترجمہ بنایا ہے. طائفتان کے مصداق کی تعین میں اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ اس سے انصار کے دو قبائل مراد ہیں، حضرت میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے دائیں بائیں تھے اور پھر پیچھے ہٹ گئے. ابو علی جبرائیل کہتا ہے اس سے مراد مہاجرین و انصار کے الگ الگ دو طوائف ہیں. ظاہر یہ ہے کہ یہ ہم عزم و تسلیم کے درجے میں نہیں پہنچا تھا بلکہ خیال کے درجے میں, وسوسہ نفس کے درجے میں تھا. اور اللہ ارشاد اللہ ولیہما علی اللہ فلیتوکل المؤمنون سے اس کی تائید ہوتی ہے, واللہ ولیہما اے دافع عنہما ما ہم بہ من البشر, کیونکہ جو کچھ ارادہ دل میں آیا تھا یہ شیطانی وسوسہ تھا. چلیے رواں پر جلدی تجربے کار چلی بڑا کلیم روپن کم سے تو ہونے والوں کو علیہ نے مارا سب کا ابھی بارہ بندہ کرنے احمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بننا عبید اللہ نے موسا نہیں چلی بالا بننا عبید اللہ نے موسا بارہ بندہ کرنا سیبا بن گرا سے نہیں. مشہور یہ ہے کہ نو بیٹیاں چھوڑ کر وفات پائی تھی. ایسے تین ذکر و عبد اللہ ان کے غیر ہو, اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا ممکن ہے تین مزوجات ہوں باقی غیر مزوجہ ہوں یا بالعکس ہوں, یہ سب دور اذکار توجیحات. چلیے فلما خبر جزا دن نقل عبارت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر تو قد عالم تاننے والے نے قریب تو سیدھا یوم و اخری بدلا کا جانے ان قصیرا مرنے وہی کو نیرا کا غلما ہو فقال ادھر فبائی بن کل تمر میرا نام یہ بن فقال تو سنت آپ کو فلما نظر ملے گی کارنا کورو گویا کی وہ میرے اوپر بھڑک اٹھے. چلیے دل کا سارا تو فلما رام آئے سو اللہ کا خل آدمی نہ پیدا تم سرا کا مر رہا تھی سمجھ رہا پڑھ پڑ ثم سلس علي ثم قال رسول الله اصحابك فما زال يكلمهم حتى عبد الله ولي بن والدي امانته حتى عبد الله حتى عبد الله یہ کیا تمہیں پڑھا تھا چل چل بس حتى عبد الله ولي بن والدي امانته وانا ارضى ان يؤدي الله امانته والدي ولا ارجع الى صلاتي بتمره فسلم الله بيات رسول الله حتى اني انظر الى البيت الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لم تنفق تمره واحده وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم تو اتنی ہی ہے مسلم ہے یعنی جبرائیل و میکائیل. لیکن مسلم نے یہ روایت ابو بکر بن ابی شیبہ سے تقریب کی ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یعنی جبرائیل و میکائیل کا اضافہ نہیں. ممکن ہے مصنف میں نہ ہو مصنف میں ہو, کیونکہ ان کی ایک کتاب مسند ابن ابی شیبہ کی ہے. اس سے معلوم ہوا جبرائیل و میکائیل جنگ احد میں شریک. ابن سعد نے لکھا ہے ملائکہ شریک تو تھے ولم تو قاتل جنگ نہیں تھے انہوں نے. ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد سے بھی نقل کیا ہے لم تو قاتل الملائکہ الا یوم بدر, مگر یہاں تو صاف ہے یقاتلان کا اشد القتال ما رأیتهما قبل ولا بعد. اس لیے یہ کہا جائے گا جن لوگوں نے کہہ دیا لم تو قاتل الملائکۃ یوم بدر, اس کو ان کو اس روایت کا علم نہیں ہو سکا. چلیے وہی بار حدثنا عبد اللہ بن محمد بن قال حدثنا مروان بن معاذ بن قال حدثنا یحیی بن زید بن قال حدثنا قتیبہ بن قال حدثنا لیث بن یحیی بن مسلم بن نافع. شیبہ میں یہی حدیث آئی, اس میں یہ وارد ہے کہ ساتھ بہت تیز تیر چلاتے تھے اور ایک جوان آدمی ان کو تیر اٹھا اٹھا کر دے رہا تھا اور کہنے لگا ارمی ابی اسحاق. جب جنگ ختم ہوئی لوگوں نے دیکھا تو اس جوان کا پتہ بھی نہیں چلا کہاں گیا. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے لیے مجھ سے فرمایا فضا کا ابھی وہ امی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسر بن سعد بن ابي شداد قال سمعت علي النبي الله تعالى يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الابوين احد غير سعد. وبه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابوين لاحد غير سعد, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ اپنے والدین کو ساتھ کے علاوہ کسی اور کے لیے جمع کرتی ہوں، یعنی ساتھ کے علاوہ کسی اور سے خدا کا ابھی وہ نہیں کرتی ہوں. اس کا اشکال یہ ہے کہ مناقل زبیر میں حضرت زبیر کی حدیث کی جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے فقال خدا کا بھی ہوگی، اس کا جواب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا نہ ہو سکی ہوگی. یا یہ کہا جائے کہ ان کی مراد جنگ احد میں کسی کے لیے جمع کرنا ہے، اور زبیر نے جو کچھ نقل کیا ہے اس کا تعلق غزوہ خندق سے ہے. اس کا اشکال یہ ہے کہ مسند احمد میں حضرت زبیر کی روایت میں وارد ہوا ہے جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ کے علاوہ کسی اور کے متعلق علم نہیں ہوا. علی اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں، نفس وجود کی نفی نہیں کر رہے ہیں. چلیے مراد جن جو چلیے طلحہ و سعدین سورہ طلحہ اور سعد کے ان حدیثہما، یعنی علی عثمان یہ حدیث بات طلحہ و سعد سے سن کر نقل کر رہے ہیں. جنگ احد کے موقع پر جب حدیمت ہوئی تو کچھ حالات ایسے بن گئے کہ کچھ لوگ تو حدیمت کھا کر مدینے پہنچ گئے، اکثر ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور زیادہ سے زیادہ وہ جوابی کارروائی کرتے تھے. صرف حضور کے پاس کچھ لوگ رہ گئے تھے، لیکن اس میں بھی کیفیت یہ تھی کہ کچھ تو بالکل قریب تھے، کچھ ذرا فاصلے سے تھے. بات جب یہ معلوم ہوا کہ حضور زندہ تو پھر دوسرے فریق کے لوگ کچھ جمع ہوئے. چلیے دنیا خبیث نے تلوار ماری حضور پر، ایک دم ساتھ میں یوں ہاتھ سے روک لی، انگلی پٹ کے گر گئی. چلیے شل ہو گیا ہاتھ. چلیے ساری کی انتہا. چلیے رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سامنے اپنے ڈھال کے ذریعے آپ کو بچا رہے تھے. چلیے تیز تیر انداز تھے. چلیے کمانے توڑ کے رکھ دی، یہ وہی کرتا ہے جو بہت ماہر تیر انداز مشاق ہوتا ہے. چلیے جعبہ کر کش جس نے تیر رکھا جائے. چلیے کیا ایک ایک حرف کر کے پڑھ رہا روانی پڑھ سکتا ہے اللہ کا بندہ. چلو بھگوان کا یا رسول اللہ آپ نہ جھانکے ایسا نہ ہو کسی کا تیر آ لگے، میرا سینہ آپ کے سینے کی حفاظت کے لیے تیار. چلیے تنقضان القرب علی متوہما، تنقضان نقض سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے وسو. وہ کود رہی تھی یعنی دوڑ رہی تھی. القرب علی متوہما یہ مبتدا اور خبر ہے اور جملہ حال ہے. اے والحال ان القرب علی متوہما، یہ متون قرب ان کے متون پر تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ القرابہ منصوب بنظیر خافض ہو اور متعلق تنقضان کے، اے تنقضانی بالقرابی علی متونہما، وہ دونوں کود رہی تھیں مشکیزوں کے ساتھ جو ان کی پیٹھ پر رکھے ہوئے تھے. نمبر تین، بعض کہتے ہیں کہ یہ تنقضانی ہے بلند کا، اس کے معنی ہوں گے چھلکا رہی تھی مشکیزوں کو. چلی خود فیوانی کی افواہیں قوم مسلمت اجیانی قدم رانی مسلمت اجیانی خود فیوانی کی افواہیں قوم ولد بابا سیف امی جدی ولد بابا سیف امی جدی ابھی تا قدر امام مرد لگائی ابھی تل حتی امام مرد امام سلاسن مسلمین من انواع عاص چلی ربی قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سامع عن رجال بن هروة عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم احد هجم المشركون فسرق ابليس لعنه الله اليه عباد الله يسرقهم فرجعت لهم فاجتلبت هي واخراهم فبصر حذيفه بيضاء. مسلمان مسلمان ہی پر ٹوٹ پڑے جب ابلیس نے آواز لگائی اے وعد اللہ فراکم اپنے پیچھے دیکھو بس ایک دم مسلمان مسلمانوں کی تلوار چلانے لگے چلیے پردہ پتا بے عقل سا ہے لوگوں نے حضرت یمان کو بھی قتل کر ڈالا چلی ہمارا ان کے اس کہنی کا اچھا اثر پڑا یا پھر اللہ لکم چلی بسر تو علم تو مین بصیرت بھی نہیں بسر تو علم تو مین البصیرت یعنی مستق بصیرت سے بصیرت الامر سے چلیے ابصر تو من بصر العین اور ابصار کا لفظ آنکھ سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ قال و بصر تو ابصر تو واحد یعنی مجرد مزید دونوں آنکھ سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دیر کے کر دینے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے بارے میں خیر ہی کا لوگوں کو خیال تھا اور اچھی ہی نظر سے دیکھتے اور اچھی بھی ان کے بارے میں خیال رکھتے تھے. قبل اسناد الامین المؤمنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبد اللہ البخاری رضی اللہ عنہ کان بی علوم قال باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم تقدم عام ان مسبب لهم الشیطان جمع ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم اللہ غفور رحیم. ان الذین تولوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو غنیمت کھا کر میدان سے بھاگے. یوم التقلنام سے مراد یوم احد ہے اور دوسری آیت مانزلنا یوم الفرقان یوم التقلنام جو سورہ انفال میں یوم بدر مراد ہے. بعض لوگوں نے یہاں پر بھی یوم بدر مراد لے لیا یہ وہم ہے. انما استظلهم الشیطان ببعض ما کسبوا سے مراد رومات کا مرکز چھوڑ دینا اور اپنی سردار اللہ کی بیٹی نافرمانی کرنا. ولقد عفا اللہ عنہم حسن بصری سے پوچھا گیا اللہ تعالی نے کیا معاف کر دیا. فتح حضیمت سے بدل گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, 70 سزائے زخمی ہو گئے. فرمایا نبی کی نافرمانی کی سزا تو یہ ہونی چاہیے تھی, ہونا چاہیے تھی کہ سب کا استحصال کر دیتے, لیکن بس کسی بات پر اتفاق فرما لیا گیا کہ صرف کچھ لوگ شہید ہو گئے تو زخمی ہو گئے. اور حقیقت ہے جیسا بڑا حاکم ہوتا نافرمانی کی ویسی ہی بڑی سزا ہوتی ہے. اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی بڑی خطرناک ہے, جیسے وہاں ان کی فرما برداری پر نہایت عالیشان اجر ثواب ملے گا، ایسے ہی ان کی نافرمانی پر نہایت سخت گرفت ہوگی۔ اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی بات پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا محمد بن عثمان بن قال جاء رجل حج البيت فناداه جنودا فقال من هؤلاء القرون؟ قالوا هؤلاء نیت صحیح کریں، آپ کے پڑھنے سے طبیعت کو ناگواری ہوگی، آپ کی نیت باطل ہے، نیت صحیح کریں۔ چلیے، بے حرمت کسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے، غیر اللہ کی قسم ممنوع ہے، پھر حرمت بیت کی قسم کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں واپس میاں نہ ہو اور معنی یہ ہو اسألو کا دیواسی تو بے حرمت حاضر گئے، اور اگر بائے پسندیاں جی جائے تو ہو سکتا ہے حرمت بھول کر تحریم مراد دی، کو جو صفات افعال سے ہے جی۔